Ja, hallo. Hallo, lieve luisteraar. Ja, ik sta hier bij de Patapoe-studio, maar ik ben mijn sleutels vergeten. Dus ik kan geen onderhoud plegen op Prins Harry. Prins Harry, die woont tijdelijk in de Patapoe-studio. Prins Harry is een pop. En ik kan nu helaas weer geen foto maken. Maar Prins Harry torent hoog in de Patapoe-studio in een heel mooi Sotho-t-shirt. Er zijn nog shirts te kopen als je wil. €20. We hebben een speciale vriendenprijs voor speciale vrienden alleen. De speciale vriendenprijs van €25. Dat moet je alleen maar doen als je echt een speciale vriend bent. Maar goed, buiten dat staan we hier dus nu bij de MKZ ook. Want Patapoe Studio zit naast de MKZ. En dat is niet Monting Clauseer, maar dat is de Miltvuurkeuken Zuid. Onderdeel van de Binnenpret, waar ook de Patapoe Binnenpret onderdeel van is. En zometeen gaat hier meneer Van Duivenvoorden, Erik, een praatje houden over, ja, want het is vandaag 30 april. En ooit was dat Koninginnedag natuurlijk. En een tijdje geleden was er op die dag het Kroningsoproer. Geen woning, geen kroning. En Erik van Duivenvoorde was daar ook bij. Ik zelf niet, ik was nog, zat nog in de, buitengesloten in een dorpje. En ik heb daar natuurlijk van alles van gezien ook. En later vooral ook veel over gelezen. Was indertijd geen gespreksonderwerp in mijn toenmalige thuissituatie. Maar genoeg daarover, want Erik van Duivenvoorde die is verder gegaan als socioloog en wetenschapper. En, die heeft allerlei boeken geschreven, ook over de kroningstoestanden en zo. Dus, hij mag wel gezien worden als specialist in dit verband. En, nou ja, we zijn wel benieuwd, denk ik, waar we dan op getrakteerd gaan worden zometeen. Ja, ondertussen sta ik hier buiten nog even onfrisse lucht te produceren. Dus dat hoort ook bij het takenpakket. En dan ben ik een beetje aan het emmeren met mijn zogenaamde perskaart, noemde iemand dat laatst. Perskaart, dat is een soort A4 bijna postertje met het logo van Radio Patapoe op. Nou, verder heb ik eigenlijk niks te zeggen. Had ik misschien wel even kunnen wachten nog met, live gaan, want het programma begint om 8 uur officieel. Ik heb net ook heel lekker gegeten hier. Je kan, in de MKZ kan je meerdere malen per week heel lekker eten. Dat is een zogenaamde volkskeuken. En daar kun je heel goedkoop eten. En heel lekker, gezond. Verse spulletjes altijd direct van de ramsch. Heel vaak is het gered eten. En er zijn verschillende groepen die dan koken hier. Op radar kun je dan uitvinden waar je lekker kunt eten op zo'n dag. En er zijn ook andere plekken waar je lekker kan eten. Zoals Joe's Garage, daar is ook, ik denk meerdere malen per week, maar in ieder geval elke maandag dacht ik, een focu voor een of ander doel. Dus dan betaal je niet zozeer voor je eten, maar voor het doel waar, en dat is vaak nogal antimilitaristisch en activistisch. Dus dat zit wel goed. Waar je ook kan eten is de Dokzaal. Die hebben we ook eten. En bij Parknest kun je ook heel lekker eten, schijnt. Ja, ik heb te weinig gedaan. Ik ben een westerling. En ja, we weten allemaal dat het westen en het oosten, dat lijkt soms wel of er een muur tussen staat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nou, wat loop ik allemaal te brabbelen? Ja, verder zijn het natuurlijk drukke tijden, als we de agenda nog even erbij kunnen pakken. Morgen is het 1 mei. Dan is er een grote manifestatie op het Museumplein. Een mars naar het Martin Luther King Park, waar dan nog allerlei activiteiten zullen zijn. Het begint om 2:30 op het Museumplein. Je kan daarvoor al inschepen op het Martin Luther King Park in een bus. Dan word je naar het Museumplein gebracht. Dan hoef je niet te transporteren verder. Dat is handig. Dan gaan we dan waarschijnlijk ook wel. Want er is ook een Palestina-blok dat verzamelt zich bij dat gekke oor wat uitsteekt boven die supermarkt. Dat is ook zo rond 2:30 verzamelen voor het Palestina-blok. Dan is het 3 mei, dan wordt er een bevrijding gevierd op de Dam, meen ik. Maar daar ben ik de details even van kwijt. Ik sta net de agenda door te nemen. Okay. Heb jij nog agendapunten? Voor? Weet ik niet, voor de, voor de komende maand? Of weet ik niet. Week? Iets belangrijks, iets waar je... Ja, je hebt vast alles al genoemd. Je hart over wil uiten. Ik weet namelijk veel minder over wat er speelt dan jij. Maar 10 mei in Utrecht heb je natuurlijk al genoemd. Nee, dat zover was ik nog niet. Dat was bij 1 mei. 3 mei was ik. Want het is nu... Het is 30 april nu. Oh ja, het is over 2 weken dus. 10 mei. En dan is wat? Dan is er een demonstratie tegen de huurellende. Is in dat Utrecht? In Utrecht wel eens. Voor Amsterdammers is dat vaak heel ver weg. Ja. Maar dat valt enorm mee. Je kan op het Amsterdamstation op de trein stappen. Ja. En voordat je je krant open hebt geslagen, ben je er al ergens. Ja. Nou, en dan stap je uit en dan volg je de meute en dan... Ja. Dan ben je er. Ja. Precies. Dus dat? Ja. En... Ja. Verder weet ik het eigenlijk ook. Ik kwam hier even dacht, dit wordt vast leuk. Ik was bij 4 mei aangekomen. Dan is er 4 mei, een dode herdenking natuurlijk, maar er is ook een levende herdenking. Ja, maar die is in Den Haag, toch? Die is in Den Haag, ja. Maar ik hoorde dat er ook in andere plekken inclusieve... Wat goed nieuws. Alleen ik weet niet wat en waar. Volgens mij is het sleutelwoord 4 mei inclusief. Ja, precies. Dus als je dat gaat zoeken, dan vind je wel wat. Oh, wat een goed En 5 mei is natuurlijk feest. Want bevrijding. Oh. Toch? Oh, ja. Bijvoorbeeld op de camping bij ons. Ik woon Zeeburger Eiland, hè. Ja. Daar heb je de camping. Die kent iedereen natuurlijk. Ja. Daar is feest. Oh, oké. Dat is gratis voor iedereen. Oh, gratis voor iedereen. Het bier zal niet gratis zijn, maar op 11 mei, dat weet ik toevallig wel, want dat organiseer ik. Dan is er een... Dat is op Zeeburger Eiland. Dat is een deel van Amsterdam wat bijna niemand kent. Om goede redenen. Nou. dat is een ik soort, heb er gewoond. Een soort erf, echt. Met de Green Day. Ja. Maar goed, daar gebeurde wat. Maar bij ons niet. Ja. Wij worden niet voor niks Almere Zuid genoemd. Maar nu gebeurt er wel wat. Namelijk op 11 mei 's avonds vertonen we in Nautilus. Dat is zo'n gebouw wat er staat. Ja. Even Kamerbeekstraat. 1006. Vertonen we een Italiaans film uit 1970, die speelt op Zeeburger Eiland. Nee. Met Bud Spencer in de hoofdrol. Nee. Ja, en niet alleen dat. En de muziek van Ennio Morricone, dus echt helemaal alles wat een spaghetti western groot maakt. Maar het gaat over een grof schandaal die echt gebeurd is, daar is die film naar gemaakt. Namelijk, de laatste doden van de Tweede Wereldoorlog, die zijn daar gevallen. Namelijk lang nadat de vrede al getekend was. Ja. Twee Duitse deserteurs, ja. die dachten, nu kan ik tevoorschijn komen. Die zijn door de Canadezen zijn die bij de rest van de Duitse krijgsgevangenen ingeflikkerd. En die hebben hun toen afgemaakt. En daar gaat de film over. Wow. Dus, half acht. Hé, maar het is Bud Spencer. Het ja. als comedy. Nou, nee, die heeft ook een serieuze rol gespeeld. Oh. Als boef, hij zou wel nazi zijn of zo, ik weet niet. Okay. Maar nu ga ik naar binnen. Dus, ja, het gaat bijna beginnen. Ja. Dankjewel, ja. Kees. Dat was Kees Stad, die dacht ongemerkt naar binnen te kunnen sluipen. Nou, wij gaan nu ook maar naar binnen. Dat zal wel bijna beginnen. Ja, ik heb net meneer Van Duiven voor al akkoord te gaan uitzenden. Maar, ja, is het al 8 uur eigenlijk? Ja, hè? Ze zijn nog niet begonnen. Nee. Maar wel bijna. Ja. Dit is niet Radio Stad. Nee, dit is Radio Pottenpoel. Oké. Het is andere kant. Ja. Cool, die ken ik nog niet. Nou, de studio zit hiernaast. Oké, leuk. Dan kun je naar binnen kijken. Ja, wat voor radio is het? Helemaal niks. Ja, vrije radio. Ja. En nu ben jij hier, dus dan gebeurt daar niks. Oh ja, kan ook tegelijk. Ja, dat is waar. Ik wil die wel even kijken. Ja. Dan kan ik hem later luisteren. Ja. Ja, ik ook hoor. Dan is er altijd meer tijd. Het is 8:01, maar ze zijn nog niet begonnen. Oh. Ja, dat heb ik niet voor laat. Ja, oké. Okay. Want jij komt voor de lezing hier? Ja, ik kom voor het plaatje. Ja. Ik ben zelf stadshistoricus. Sorry? Oh, stadshistoricus. Ja, en ik heb zelf wel met de Nieuwmarkt kraakgeschiedenis dingen gedaan. Dus ik vind het wel heel leuk om dan nu hier wat van te horen. Oh, dus jij bent onderzoeker ook? Ja. Oké. Wat heb je dan allemaal uit de Nieuwmarkt? Vorige maand. Over de kraakgeschiedenis van de Nieuwmarkt. Ja. Okay. Maar vorige maand had ik met iemand die is daar geboren in een krakersgezin. Ja. Hebben we samen een evenement georganiseerd voor de oude bewoners. Dus die 50 jaar geleden hebben gekraakt. En de nieuwe bewoners. Ja. Dat we met die oude bewoners kunnen vieren. Ja, en dat die nieuwe bewoners wat kunnen leren. En dat ze elkaar ook leren kennen. Dus dat was heel leuk. Goed, ja. Ja. Dus dat was heel gaaf. Ben jij aan het opnemen? Of, ja, ik ben live aan het uitzenden. Ja, ik zit altijd live. Oh, sorry. Ja, dat heb ik niet gezegd. Ja, dat is oké hoor. Hallo. Ja, maar dat was heel leuk. Dus ik vond het ook heel leuk om hier wat te horen. Ja. En dan misschien ook mensen te ontmoeten die dat hebben meegemaakt, weet ik niet. Want hoe lang geleden heb je dat onderzoek gedaan? Heb je daar iets over gepubliceerd of zo? Nee, nog niet. Maar we willen er wel mee doorgaan. Okay. En dan ook hopelijk wel wat meer mee doen. Maar dit was vooral echt een soort community bouwen. Ja. Dus dat was heel leuk. Dat is wel goed. Ja. Daar doe je ontzettend veel contact voor. Ja, was echt wel leuk. En we willen ook nog wel wandelingen met de mensen gaan organiseren. Dat ze misschien ook wat kunnen delen of zo. Ja. Want veel mensen waren voor mijn gevoel heel lang niet klaar voor om erover te praten, maar nu wel. En die zijn inmiddels ook vaak in de 70, 80 soms. Dus ja, ze moeten wel het ook over. Ja, dus als we dan daar nog persoonlijk verhalen van willen, dan moeten we het ook wel nu gaan doen. Nu? Ja. Maar het was heel grappig, want ik zei aan het eind van tegen twee mensen, mag ik niet even met jullie op de foto? Toen wilden ze nog steeds anoniem blijven. Dus ik zei, dat is jongens 50 jaar geleden. Maar ze zeiden toch, nee hoor. Het is toch zeker, als je zo oud bent, zijn dat toch de beste verhalen die je kan hebben. Ja, jij was heel leuk. Eentje. Ja, zeg maar. Ik ga lekker in het bejaardenhuis zitten en iedereen vertelt over hoe mooi het allemaal was. Ja, nou, eentje bijvoorbeeld, die vertelde ook dat er een Antilliaans restaurant was en daar ging ze dan dansen en zo. Ja. En dat kan je niet terugvinden in de krant of zo, weet je wel. Dus dat was wel heel gezellig. Ja. Ja, mooi hoor. Dus je hebt heel veel gesprekken gehad met... Mensen vonden toen een beetje oral history ook. Dus, ja, klopt. Ja. En dan nu heel inofficieel. Dus gewoon 1-op-1 zonder dat opgenomen werd of gebruikt voor iets. Maar hopelijk wel dat ook nog. Die allerlei nieuwe openingen gaan bieden. Precies. Dat is mooi. Ik ga nu even voice zeggen tegen een vriend van me. Dus succes met de uitzending. Dankjewel. Succes. Ja. Ja, nou, zo kom je nog eens iemand tegen. Het geluid is misschien suboptimaal, maar dat komt ook omdat het een beetje lawaaiig is. Ik sta hier in een volle MKZ. En het is nogal gehoorig hier natuurlijk. Ik ben aan het schrijven, dat is heel fijn. Hallo. Flavio, mag ik jou heel even lastig vallen? Ja. Radio Vrij Europa. Hij is nee, Patapoe is nog vrijer. Ja. Wij doen het niet met Europa. Ik maakte een grapje. Ja. Oude CIA-zender. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, hij wordt niet door Poetin gefinancierd, maar door Zelensky. Ja, ga door. Worden niet meer gefinancierd. De perskaart gaat er vandoor. Flavio, ben jij nog steeds in de niet-koop-sfeer actief? Ja, toch? Want ik ben al een tijdje niet meer in een partij geweest. Ik laat natuurlijk ook soms ruimte aan anderen. Maar... Ik onderhoud wel de website iedere week en de social media. Dus dat moet ook iemand doen. Want de rest, dat zijn allemaal van die boomers die er helemaal geen verstand van hebben. Dus iemand moet dat doen. Ja. Dus, ja, het is heel belangrijk. Ik vind het heel fijn dat jullie een eigen website hebben. Want dat is een tijdje niet geweest. Nou, Rick heeft ook veel gedaan. Wat zeg je? Rick. Ja, wat is er mee? Die heeft een website gebouwd voor... Ja, ik heb het gezien. Er is af en toe een boomer dat wel kan. Maar ik ben nog steeds. Ik ga ook een speech geven, 10 mei, de huur te laag demonstratie over niet te koop. Dus I'm still there, I'm still around. Beste mensen, als jullie nog niet eerder zijn geweest, we hebben iedere zaterdag een flitsactie, een actie tegen de verkoop van een sociale huurwoning. En dat is natuurlijk iedere week, iedere zaterdag dus, om 3:00. Ja. Check niettekoop.org voor de eerstvolgende locatie. Die zul je meestal vrijdag of zaterdag zelf op de website kunnen lezen of op de social media. Ja. Dus, hoe vaak hadden jullie nou al gedaan? We hebben al 212, 213 of zoiets. Iets in de geest. Over de 220 al volgens mij. Nee, geen niet over de 220. Dat zal één deze maand gebeuren. Maar 212, 13 flitsacties hebben we al gehouden. We zijn al een aantal jaar bezig. Iedere week. Ja, dat is het de luxe die we hebben. Er wordt zoveel verkocht. Het is geweest om iets te vinden waar je actie kon voeren. Er wordt zoveel verkocht. Er is altijd wel wat ergens om te flitsen. Zou het iedere dag kunnen houden? Daar kan je het allemaal... ik was even een klein beetje afgeleid. Ja, en dat gaat gewoon door natuurlijk. En 10 mei is dan in Utrecht, de grote landelijke huurdemo. Ja, want zogenaamd zullen ze de komende 2 jaar de huur niet meer verhogen. Ja. Maar er is al zoveel verhoogd. Ja. En er is nog veel meer aan de hand in het woongebied. Ja. Komen. Want als jij al goed zit, dan zijn jouw kinderen, kennissen en vrienden, die zijn dat niet. Ja, die gaan moeilijkheden krijgen of hebben al moeilijkheden met het vinden van een woning. En als ze het alleen hebben, betalen ze zich de schrompers. En mocht je nou je willen bewegen op de zogenaamde woningmarkt in Amsterdam, dan hebben we een heel goed advies. Dat is kraken. Kraken. Ja. Kraken gaat door namelijk. En kraken is eigenlijk de enige manier, is de minst illegale manier om aan een woning te komen tegenwoordig. Want als jij gaat huren, dan moet jij van een crimineel gaan huren. En als jij gaat kopen, moet jij op een criminele financiële markt bewegen. Dus kraken is eigenlijk de meest legale manier om aan een woning te komen tegenwoordig. Ja, maar kraken is ook een van de weinige manieren waarop je zeg maar die reactionaire vastgoedboeven een beetje op de stand kan jagen. Ja. He, dat ook. Dus vergeet dat niet. Ja, dat is ook heel belangrijk. Dat ze heet adem voelen van mensen die willen. Ja. De oplossingen die zijn er. Het eerste wat we zelf kunnen doen is kraken. Ja, het klinkt wel makkelijker dan het is overigens hoor. Net van de week weer een paar kraakpandjes bijgekomen in het centrum bij de NES. Dat doen ze goed. Dus er blijven dingen komen. Wij van Niet te Koop hebben ook in de beginjaren af en toe wel eens een woning bezet, zoals we dat dan noemen. De Borgstraat toen was bijvoorbeeld. Dat is moeilijk. Zijn er ideeën om dat weer te gaan doen? Zoiets een beetje de We zeggen niks, hè. We houden het een beetje voor. Ja. Maar het is, volgens mij is het onontkenbaar een goed idee om eens een keer te blijven in een woning. Zowel het kraken als ook die actie die we zelf doen, we hoeven het niet altijd zelf te doen. Er zijn ook anderen die dat doen en kunnen doen. Zo'n flitsactie zou je ook in je eigen wijk kunnen, of je eigen stad kunnen doen. Want het gaat er ook om dat je een beetje de kiezel in de schoen bent van het reactionaire deel van dit land. Nou ja, en het is belangrijk dat er een signaal gegeven wordt dat we er zijn. Dat wij er zijn en dat wij niet opgeven. En dat iedereen ook vooral mee kan doen. Dat ze niet altijd helemaal lekker rustig kunnen slapen. Ja, want je kan wel de hele tijd roepen van maar zo is het nou helemaal. Maar ja, zo is het nou helemaal, omdat je het zo laat zijn. Precies, dus lekker vervelend zijn met alle betrakers, demonstranten. Weet ik veel, Extinction Rebellion. We zijn er eigenlijk allemaal om gewoon een beetje vervelend te zijn. Ja, om een beetje in your face te zijn. Van jongens, jullie denken dat jullie het allemaal goed voor elkaar hebben. Maar het tegendeel is waar. Ja. Het is een hele mooie tijd om activist te zijn. Nooit zoveel noodzaak geweest voor actie op duizend en één fronten. Het gaat aan alle kanten helemaal de verkeerde kant op. Dus, jammer dat het nodig is, maar als het moet, dan moet het, hè? Ja, sorry. Het is inmiddels 8:10 en gaan we waarschijnlijk bijna wel beginnen. Wil jij nog meer kwijt? Nee, is goed zo. Ben jij nog in andere dingen actief ook of zo? Sorry? Ben jij nog in andere dingen ook actief? In andere dingen vooral, actief? Niet te koop. Behalve niet te koop. Nou ja, ik zit in mijn eigen bewonerscommissie. Ik zit bij de huurdersnetwerk Amsterdam. Ik zit bij de Bond Precaire Woonvormen. En ik vergeet ze wel wat. Wij weigeren de huurverhoging. En dan ben ik zeker nog iets vergeten. Nou, goed zo. Ja. Het is belangrijk dat sommige mensen gewoon alles geven wat ze hebben. Het is ook Teranga. Het is, we hebben een nieuw radioprogramma op Paddenpoel, dat heet Teranga. En dat komt van een... Ghanese woord, denk ik, of zo. En dat betekent een soort van gastvrijheid, openheid, welkom voor iedereen. En dat een van de dingen daarin is ook van waarom zou je niet het beste geven van jezelf als je dingen doet die je goed vindt? Een beetje altruïsme in wat je doet of zo. Weet je. Als jij doet wat goed is, dan wil je alleen maar het beste geven. En als we dus allemaal openstaan en welkom heten, dan komt het allemaal goed. Ja, maar ja, in dit land doen we het anders. Hè. Dan, zeggen we zo niet op, grenzen dicht. Mijn asfalt! Alleen als je... onzichtbaar je kleren wilt werken voor weinig of geen geld en geen rechten en laat je vel niet zien, dan ben je welkom. Het is een toestand. Ik ga even wat kleren uitdoen, ik krijg het vreselijk warm. Het gaat hier nog niet echt beginnen, geloof ik. Dus, Ja, we staan dicht bij de keuken en daardoor hoor je af en toe wat keukengeluid. Hey, als we nou per ongeluk moppenuur hebben op Radio Pottenpoel. Heb je, ja, het allemaal ambtenaren moppen, of niet? Ja, te laat. Ze zijn allemaal geweest. Ze zijn allemaal geweest. Ja. Nou ja, het is story of my life. Heb je geen nieuwe moppen meer? Nee. Heeft iemand anders nog nieuwe moppen? Nieuwe moppen? Ja, hier hebben ze het al drie verteld. Dus, ja, maar ja, ik was te laat, zegt hij. Dus, ja, nee, mijn timing is zo slecht, er past geen mop meer bij. Er past geen mop meer bij? Kijk. Als jij dat zegt, dat er niet meer bij past, een christen, een Mohammedaan en een jood. Ze zitten aan de tafel met elkaar. En natuurlijk hebben ze het over het geloof. Natuurlijk. Zegt die christen, we waren op de Rode Zee aan het varen en op een gegeven moment steekt de wind op. Huizenhoge golven. Ik wil je een voorbeeld geven, volgens mij. Hier. Nou joh, wij deden dit in onze broek. Totdat onze schipper een potje begon te bidden naar God. En weet je wat? 6 meter breed, het water ging liggen en wij varen zo de haven van Akba binnen. Act of God? Zegt de Mohammedaan, we zijn in de woestijn met zo'n karavenserai. En plotseling de wind steekt op. We zien niks voor onze ogen, we doen het in onze broek. Totdat onze roerganger zich buigt naar Allah. En weet je wat? 6 meter breed, de wind gaat liggen en wij gaan zo Bagdad binnen. Act of Allah. Zegt de Jood, het is zaterdag en ik loop door de Kalverstraat. En weet je wat? Voor mijn neus, tussen al die mensen, ik zie daar een portemonnee liggen. Het geld puilt eruit. Ik ben hem een potje gaan bidden en weet je wat? Het was 6 meter maandag. Ja, dit is meer preventie boven het bed gaat. Zaterdag is voor de Joodse geloof is het de Sabbat. Ja, dat zij mogen niet eens aan geld denken. Nee, dit waren ondertitels. Uitgebreid. Ik kan hem nog korter maken. Uitzending gemist. Oh, kort nog een keer. Ja. Voor de vrijheid van zo. Dan moet ik iedereen 5 op zijn tafel tegen de muur kunnen zetten. En dat kan ook zo. Ze worden ontruimd nu. Kort. Die hier geeft op zijn nieuwe. Hier komt de muur. Ja, hier komt de muur. Dus die stoelen ja. Deze kant op. Yes. En de tafel. Het zal ongeveer hier beginnen. Ja, er gaat nu een verbouwing plaatsvinden hier. Thank you. Nou, helaas, lieve luisteraar, het is toch een beetje een misverstand gebleken. Het is, ja, de uitzending gaat niet door. Dus, nou. Misschien was hij al afgelopen. Nee. Maar een andere keer gaan we weer wel uitzenden. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Pattepoel. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.